Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 grudnia, minęła ósma. Anna Zaleśna, Cewera, Krzysztof Zybleczki, serwis. Unijni przywódcy zgodzili się na neutralność klimatyczną wspólnoty do 2050 roku, ale ta zasada nie będzie na razie obejmować Polski. Polska uzyskała zwolnienie z tej zasady. Konserwatyści zdecydowanie wygrywają wybory na Wyspach. Premier Boris Johnson mówi, że wynik daje mu mandat do sfinalizowania Brexitu. 120 wpisów w jeden dzień. Prezydent Trump pobił swój rekord na Twitterze. Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej. Pozostałe kraje Unii zamierzają osiągnąć cel do 2050 roku. To ustalenia szczytu w Brukseli. Polska uzyskała zwolnienie z tej zasady zastosowania polityki neutralności klimatycznej już w roku 2050 zgodnie z naszymi celami. Były to bardzo niełatwe negocjacje, trzeba powiedzieć, ale do konkluzji wpisany został ten wyjątek. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Stanowisko Polski nie zmienia planu działań Komisji Europejskiej w sprawie neutralności klimatycznej, powiedziała jej przewodnicząca. Ursula von der Leyen wyjaśniła, że cel na 2050 rok jest wpisany do Zielonego Ładu przewidującego utworzenie Funduszu Wsparcia dla regionów odchodzących od węgla. Jest to propozycja dla całej Europy. Akceptuję to, że Polska potrzebuje bliżej przyjrzeć się naszej propozycji dotyczącej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W najbliższych miesiącach przedstawimy więcej szczegółów. Polska jest krajem, który musi przejść długą drogę, dogonić resztę. Dla Polski z regionami zależnymi od węgla transformacja jest czymś wymagającym i potrzebuje ona więcej czasu, ale to nie zmieni harmonogramu Komisji. Unijni liderzy powrócą do sprawy neutralności klimatycznej w czerwcu. To najlepszy wynik torysów od czasów ostatniego zwycięstwa premier Margaret Thatcher w 1987 roku. Partia konserwatywna będzie mieć bezwzględną większość w nowej Izbie Gmin. Wynika z ogłoszonych częściowych oficjalnych rezultatów wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Będzie mieć 363 posłów, co oznacza wzrost o 45 miejsc w porównaniu z wynikiem z wyborów z czerwca 2017 roku. Zjednoczymy kraj i pójdziemy naprzód, obiecuje lider brytyjskich konserwatystów premier Boris Johnson. Wygląda na to, że ten konserwatywny rząd, rząd wspólnoty narodowej, dostał nowy, potężny mandat. Mandat, aby przeprowadzić Brexit, ale nie tylko. Także po to, aby zjednoczyć kraj i pójść naprzód, aby skupić się na priorytetach Brytyjczyków, przede wszystkim na służbie zdrowia. Rozpocznie się wtedy okres przejściowy i kolejne negocjacje, tym razem na temat przyszłych stosunków między pobrexitową Wielką Brytanią a wspólnotą. Opozycyjna Partia Pracy notuje jeden z najgorszych rezultatów od końca II wojny światowej. Jej lider Jeremy Corbyn zapowiada demisję. Chcę jasno powiedzieć, że nie będę prowadził partii w następnej kampanii wyborczej. Teraz będę rozmawiać z członkami mojego ugrupowania, aby poddać ten rezultat refleksji i zastanowić się nad kierunkiem, jaki Partia Pracy obierze w przyszłości. Według prognoz Partia Pracy będzie miała 203 mandaty. Wieloletni lider Konfederacji Polski Niepodległej Leszek Moczulski krytykuje przyznanie krzyża zasłużonych dla KPN-u prezesowi NIK-u. Ze zdumieniem i oburzeniem przyjmuje fakt odznaczenia Mariana Banasia. Czuje się oszukany przez kapitułę. Jako założyciel i wieloletni przywódca KPN-u rozwiązuje kapitułę i domagam się zaprzestania wykorzystywania nazwy KPN, napisał Leszek Moczulski. Prezes NIK-u Marian Banaś został uhonorowany z okazji 40-lecia Konfederacji Polski Niepodległej. Gang narkotykowy Trapeza rozbity. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 22 osoby, przejęli 30 kg narkotyków. Szef gangu, 34-letni Krzysztof B., pseudonim Trapez, wpadł w ręce policji już w czerwcu, a wraz z nim jeszcze 8 jego kompanów. W magazynie narkotyków grupy znaleziono 23 kg marihuany, ponad 4 kg amfetaminy, haszysz i kokainę. Na miejscu były też narzędzia do porcjowania i obróbki narkotyków. Kolejne uderzenie w gang miało miejsce w listopadzie na przejściu granicznym w Świecku. Zatrzymano 4 osoby przemycające narkotyki z Holandii. Ostatnią grupę 11 podejrzanych zatrzymano w ostatnich dniach. Warszawska Prokuratura Okręgowa postawiła im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i handlu znacznych ilości narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Donald Trump pobił rekord aktywności na Twitterze. To 120 wpisów w jeden dzień. W ostatnim czasie Donald Trump jest bardzo aktywny na Twitterze. W niedzielę umieścił tam lub podał dalej 77 wpisów. W środę aż 105. Wczoraj pobił ten rekord co najmniej 118 wpisami. Gdy na przykład Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów debatowała nad artykułami impeachmentu, amerykański prezydent wielokrotnie zapewniał, że nie wywierał presji na Ukrainę i nie utrudniał śledztwa w tej sprawie. Pytał też, dlaczego takie kraje jak Francja czy Niemcy nie zrobią więcej, by pomóc Ukrainie, tylko oglądają się na Stany Zjednoczone. Późnym wieczorem prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował zwycięstwa Borisowi Johnsonowi. Demokratyczny rywal prezydenta USA Joe Biden wezwał go w pewnym momencie, by trochę odpoczął od Twittera. Zaspany Joe wie bardzo dużo o odpoczynku, odpowiedział mu sztab Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A Jan Kałucki opowie o sportowcach. Tak, o tym, że z polską piłką klubową jest źle, wiemy od dawna, ale jeszcze kilka lat temu chyba nikt nie spodziewał się, że nasza liga zaliczy tak spektakularny zjazd. Zestawienie szokuje. Polska spadła w rankingu UEFA na 32 miejsce i za nami już tylko Liechtenstein, Luksemburg i Litwa. A to wszystko dlatego, bo naszych drużyn od kilku lat nie ma w europejskich pucharach. Wczoraj rozegrano ostatnie w tym roku mecze w Lidze Europy. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą zremisowało z Lugano 1-1, Eintracht Frankfurt przegrał z Vitorią Guimaraes 2-3, Rennes pokonał Lazio Rzym 2-0, Standard Liège zremisował z Arsenalem 2-2, a Borussia Mönchengladbach sensacyjnie przegrała z Beşiktaş'em 1-2. Kolejne mecze w Lidze Europy pod koniec lutego, losowanie par 1/16 finału w poniedziałek. A skoro mowa o losowaniu, to wczoraj dowiedzieliśmy się, kto z kim zagra w ćwierćfinale Pucharu Polski. Lechia Gdańsk zmierzy się z Piastem Gliwice, Miedź Legnica podejmie Legię Warszawa, Krakowia skonfrontuje się z GKS-em Tychy, a Lech Poznań ze Stalą Mielec. Ciekawa sytuacja jest z Lechem Poznań, bo kolejarz po raz trzeci z rzędu będzie się mierzył z drużyną z Podkarpacia. Podopieczni Dariusza Żurawia wcześniej grali w Rzeszowie, potem w Stalowej Woli, teraz przyszedł czas na Mielec. Logistycznie jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani, więc nie powinno być tutaj żadnych problemów. Co do samego zespołu, to jest to prawda pierwszoligowy, ale trudny rywal, bo wiemy dobrze, że pokonali Pogoń Szczecin. Na pewno zadanie będzie trudne, ale no, będziemy się tym zajmować, myślę, już po tej przerwie, kiedy już będziemy trochę bliżej tego meczu. Mecze odbędą się w połowie marca. Dobra wiadomość dla fanów skoków narciarskich. Zaplanowano dodatkowe zawody Pucharu Świata w Lahti. Impreza w Finlandii ma zastąpić konkurs w Kuusamo z początku grudnia, który się nie odbył z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe zawody w Klingenthal. Kwalifikacje dziś o 15:45. I na koniec wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo Paryż, który będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, ogłosił, że zawody surfingowe odbędą się w Tahiti, wyspie, która jest oddalona od stolicy Francji o 15 000 kilometrów. Wybór musi być jeszcze zaakceptowany przez MKO. Jak podano w uzasadnieniu, o wszystkim zadecydowały względy sportowe. Ponoć tam są największe i najbardziej spektakularne fale na świecie. A że różnica czasu wynosi 12 godzin, uznano, że to drugorzędny problem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Jeszcze nawiązując do sportu, przecież wiadomo, że nie będą surfować po Sekwanie. To normalne. Prognoza. Dzisiaj, proszę Państwa, wciąż ostrzegamy przed mgłami, które mogą ograniczać do 300 metrów, a w ciągu dnia będzie, no, powróciły przejaśnienia, ale głównie będzie pochmurno, będą opady deszczu ze śniegiem, a na pogórzu i w górach śniegu. Temperatura nieco powyżej zera, czyli na przykład w Szczecinie, w Trójmieście i Suwałkach będą 3 stopnie, 4 stopnie, czyli troszkę więcej. W Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Warszawie 5, nie, przepraszam, w Warszawie 5, we Wrocławiu 4, w Warszawie 5, już wszystko się pomyliło. Najważniejsze, że w Rzeszowie 6. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Panie ministrze, prezydent wręczy dziś odznaczenia państwowe w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. I jakie to są odznaczenia? Kto je dostanie? Za co? Dzisiaj, wiadomo, mamy 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Pan prezydent będzie brał udział w uroczystościach upamiętniających te rocznice. Punktem o godzinie 12 jest wręczenie odznaczeń państwowym w związku z tak zwanym strajkiem podchorążych. Mówimy tutaj o sytuacji listopada, przełomu listopada, grudnia 81 roku i proteście studenckim sprzed stanu wojennego, proteście studenckim, który był w szkole pożarniczej w związku z planowanymi zmianami. To była ta postawa polegająca na tym, żeby się przeciwstawiać tym zmianom statutu dotyczącym także podporządkowania MSW, szkoły pożarniczej. Ci młodzi ludzie, którzy wtedy wypowiedzieli się przeciwko tym zmianom, mieli później określone problemy związane z relegowaniem z uczelni. Zresztą te okoliczności tego strajku, pacyfikacji też tego strajku, no bardzo drastyczne. Pan prezydent tutaj oddaje szacunek tym wszystkim, którzy się angażowali wtedy w ten proces, także działaczom Solidarności z tym związanym. Natomiast oczywiście dzisiaj także ta uroczystość, która jest o godzinie 19.30, którą pan prezydent także będzie w niej uczestniczył, to jest kwestia związana ze Światłem Wolności, nawiązanie do tej słynnej akcji międzynarodowej, wtedy Solidarności, wyrazów Solidarności z Polską i w święta Bożego Narodzenia, Wigilię Bożego Narodzenia po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, przypominania ofiar stanu wojennego i przypominania, że gdyby nie zaangażowanie tych wszystkich osób, które przed stanem wojennym i po stanie wojennym działały na rzecz tego niepodległego bytu państwa polskiego, to dzisiaj nie moglibyśmy rozmawiać w tym studio, nie moglibyśmy żyć w wolnej Polsce, nie moglibyśmy rozmawiać o polskich sprawach w polskim parlamencie w sposób wolny i demokratyczny. Czy 30 lat po przełomie są jeszcze takie osoby, które nie zostały uhonorowane, a są zasłużone dla opozycji? Ja myślę, że tak. To znaczy, to jest tak, że te procesy trwają. No tutaj ogromna rola jest i aktywność i Kancelarii Prezydenta, i Instytutu Pamięci Narodowej. I mamy Krzyż Wolności i Solidarności. Mamy odznaczenia państwowe, które są nadawane, ale bardzo często jest tak, że są, nie każdemu są jeszcze nadane, a bywa tak, że nie każdemu według jego zasług. I stąd myślę, że te uroczystości zawsze co roku organizowane przypominają i zawsze jest kogo odznaczać. Panie ministrze, przeniesienie do innego miejsca pracy, kara finansowa oraz usunięcie z zawodu. W ten sposób mogliby być ukarani ci sędziowie, którzy podważają status innych sędziów, w tym tych powołanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Takie zapisy przewiduje projekt posłów z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czy według pana taka ustawa dyscyplinująca i jest potrzebna? Ja myślę, że my musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Po pierwsze, mamy sytuację taką, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi o tym, że sędzia jest powoływany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i sędziowie są nieusuwalni. Mamy wprost też z Konstytucji regulację, która stanowi o tym, że sędziowie w ramach niezawisłości mają być apolityczni. Ja, patrząc na te przepisy ustawy, to jest projekt, który się pojawił wczoraj, mogę powiedzieć tak, na pierwszy rzut oka nie widzę tam żadnej sprzeczności z polską konstytucją ani z prawem europejskim. Natomiast projekt pojawił się wczoraj, czyli ten projekt nie był konsultowany z prezydentem. Widzę odwzorowanie wartości i zasad i regulacji konstytucyjnych, czyli sędziowie, którzy mają być apolityczni. Ja myślę, że nasi słuchacze i w ogóle wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej chcieliby powiedzieć sobie tak, oczywiście chcemy mieć zagwarantowane prawo do sądu. To prawo do sądu, że właśnie sędzia, który jest niezawisły, ale to znaczy także apolityczny, rozpozna moją sprawę. Chcielibyśmy mieć uzupełnione wakaty sędziowskie tak, żeby te 10% wakatów było obsadzone przez sędziów i chcielibyśmy mieć sytuację czytelną, że postępuje reforma wymiaru sprawiedliwości, ale odczuwamy to w sposobie funkcjonowania sądów i odczuwamy to w naszych konkretnych sprawach. Panie ministrze, czytelny projekt został uzgodniony, czy on jest zgodny z intencjami pana prezydenta, ponieważ był też proszony o pewne, myślę, że to troszkę inna sprawa, ale też był proszony o inicjatywę legislacyjną po wyroku TSUE w sprawie KRS-u i Izby Dyscyplinarnej, ale myślę, że akurat posłom opozycji chodziło o inne rozwiązanie. Czy to, co zostało teraz zaproponowane, jest zgodne z tym, co w tej sprawie myśli prezydent? Jeżeli czytam uzasadnienie i czytam orzecznictwo i czytam poglądy przedstawicieli nauki prawa dotyczące kwestii powołania sędziowskiego i wskazania tego, co zresztą jest zgodne z wyrokiem TSUE, bo TSUE w wyroku swoim wprost podkreśla, że nikt nie ma prawa kontroli decyzji prezydenta o powołaniu sędziego. Jeżeli ja czytam to uzasadnienie, to oczywiście, że się z tym zgadzam, uznaję to za słuszne i to jest zgodne z poglądem Kancelarii Prezydenta. A nie natomiast ma jeżeli chodzi wobec zaostrzania kar? Natomiast jeżeli chodzi o całą ustawę, no to ona będzie, rozumiem, podlegała normalnym pracom parlamentarnym. Zobaczymy, jaki będzie jej ostateczny kształt. Natomiast jak pani redaktor mówi, czy nie ma alternatywy, no to powiedzmy tak. Działamy na podstawie konstytucji, zgodnie z polskim prawem i sędziowie nie są od tego, żeby się zajmować polityką, bo jak ja słucham tych komentarzy z wczoraj z wieczora, to mam takie wrażenie, jakby się okazało, że jest propozycja zmiany przepisów, które ma ograniczyć możliwość udziału w dyskusji, nie wiem, jakiejś frakcji parlamentarnej. I frakcja parlamentarna się obraziła, bo marszałek Sejmu im nie będzie pozwalał teraz na trybunie sejmowej występować. Tylko, pan że my nie mówi, mówimy... że w Polsce nie rządzi arystokracja sędziowska, że nie ma takiego ustroju. Czy tak. To nie jest lekka przesada? Nie. Ja cytuję sędziego Skalię i cytuję to, co niestety przewidywał sędzia Skalia, to wybitny sędzia Sądu Najwyższego, nominowany do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Reagana, który mówił o procesie politycznej nominacji sędziów i mówił, że jeżeli mam wybierać pomiędzy demokracją, arystokracją sędziowską, to wybieram demokrację. Nie może być tak, że my dzisiaj dyskutujemy o problemach wewnętrznych sędziów wywoływanych przez sędziów i nie może być też tak, że wyrok TSUE jest wykorzystywany jako pretekst, żeby podważać reformę wymiaru sprawiedliwości, albo że sędziowie delegowani na przykład z sądu rejonowego do sądu okręgowego w zwykłych ludzkich sprawach zaczynają jako pretekst traktować tę sprawę do tego, żeby się wypowiadać co do tego, czy KRS jest właściwie umocowany, albo żeby się wypowiadać do tego, czy inny sędzia ma przymiot sędziego po tym, jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odebrał od takiego sędziego ślubowanie. Proszę zwrócić uwagę, te przepisy są wzorowane na rozwiązaniach francuskich. My mówimy bardzo wyraźnie. To nie znaczy, że my wszyscy się mogą możemy tym... wszystko implementować i musimy wszystko implementować, co gdzieś istnieje. A nie ma pani takiego wrażenia, że ten taki celowo wywoływany stan niepewności, czy taka próba wprowadzenia chaosu, że to nie służy Rzeczypospolitej, że ludzie po prostu od sądów oczekują tego, żeby sędziowie orzekali w sprawach cywilnych. Ja myślę, że ludzie to w ogóle niewiele z tego zrozumieją i widzą, że jest jakaś wojna. Nie ma pan wrażenia, że jest wojna sądów z władzą i prezydentem, albo prezydenta wrażenia. I władzy z nie sądami? Nie mam takiego wrażenia. Mam wrażenie takie, że część elity sędziowskiej próbuje, ta część elity sędziowskiej, która się nie zgadza z reformami w Polsce i ta część elity sędziowskiej, która nie zgadza się też z władzą, z wyborem demokratycznych wyborów. Dlatego mówiłem o arystokracji sędziowskiej, bo jeżeli ktoś ma przekonanie, ja wiem lepiej niż naród, ja wiem lepiej niż suweren, no przecież są to ludzie bardzo często, którzy nie ukrywają swoich poglądów, stają na manifestacji obok człowieka, jednego z liderów opozycji, który wulgarnymi słowami krzyczy, co trzeba zrobić z członkami Prawa i Sprawiedliwości, co można w różnych kategoriach, no co najmniej znieważania, niektórzy uważają także groźby traktować. Panie ministrze, ale firmują te, to i uczestniczą. Trzeba tę sytuację rozwiązać, ponieważ jakie władze narzędzia powinny ma, być komplementarne, a narzędzia? Nie zwalczające się wzajemnie, a no, tak to wygląda. To pełna zgoda, że władze powinny być komplementarne, tylko jeżeli mówimy o zasadzie trójpodziału współdziałania władz, to jest separacja władzy sądowniczej i takim zupełnym dla mnie tabu jest to, żeby sędziowie wchodzili w politykę. Nie mogą wchodzić w politykę i tutaj trzeba powiedzieć zdecydowanie nie. Sędziowie zajmują się rozstrzyganiem, co jest ogromnie doniosłą i ważną rolą, wydawaniem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyroków i chcemy, żeby się zajmowali wydawaniem wyroku. A może warto, panie ministrze, by prezydent zaprosił do pałacu różne strony sporu? Może potrzebna jest dyskusja, redaktor, jakiś okrągły stół w tej sprawie, żeby strony z tego wyjść? Sporu? Znaczy musielibyśmy uznać, że jest taka partia, która nazywa nie, się może, kontestujący demokratyczny wynik wyborczy sędziowie. Może ja nie uznaję istnienia takiej partii. Może ci przedstawiciele opozycji, którzy ale mamy najczęściej zabierają głos. Dzisiaj mamy KRS, który jest tym ciałem, które stoi na straży niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej. Mamy dyskusję w parlamencie, no tak, przecież w parlamencie. Mówi, że to jest neo-KRS i że to jest KRS no, ale pani, źle wybrana. Pani redaktor, i się to jest takie rozumowanie właśnie opozycji, które polega na tym, że jeżeli była KRS albo był jakiś organ inny, Trybunał Konstytucyjny pod rządami polityka albo pod rządami sędziego, który kojarzony jest z obozem opozycji, ówcześnie władzy, no to było świetnie funkcjonujące państwo, ale jeżeli Polacy rozstrzygnęli inaczej i dzisiaj są tam osoby z innych środowisk, jeżeli chodzi o chociażby o poparcie i emanację pewnego poparcia też narodu, no bo dzisiaj mamy tak, że Trybunał Konstytucyjny jest wybierany przez Sejm i taka jest regulacja konstytucyjna, no to jest już urąganie wszelkim standardom. Ja się nie godzę na tego rodzaju rozumowanie, bo takie rozumowanie nie polega na prawdzie. Demokracja polega na tym, że naród rozstrzyga, a sędziowie mają być apolityczni. Panie ministrze, czy prezydent byłby skłonny poprzeć prawne rozwiązanie umożliwiające odwołanie prezesa NIK-u, jeśli projekt takiego prawnego rozwiązania by się pojawił, czyli słynny plan B, ale zdaje się, że już nie ma o czym mówić, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości konstytucyjnej, a okazuje się, że jednak chyba potrzebna jest zmiana konstytucji, a opozycja jest przeciwna zmianie z powodu jednego człowieka, jak mówią jej przedstawiciele. No to też jest taka sytuacja nie do końca zrozumiała, bo z jednej strony opozycja wspiera jakby apele w sferze werbalnej co do tego, żeby dokonać zmiany na stanowisku prezesa NIK-u. Czy warto by było zmienić konstytucję w tej jednostkowej sprawie? Ja nie wiem, czy w tej jednostkowej sprawie, dlatego że możemy sobie przypomnieć także historię z przeszłości. Mieliśmy już taką sytuację, że prezes NIK-u, nie to, że były spekulacje medialne, tylko miał zarzuty, toczyło się wobec niego postępowanie karne i niestety to nie jest pierwsza sytuacja. Tamta sytuacja miała miejsce za rządów PO-PSL. Zresztą mówimy o obecnym senatorze, więc jest czyli pytanie... Czyli pan byłby za tym, by ograniczyć tę niezależność prezesa Najwyższej Izby Kontroli, nie, która ja jestem, została po coś tam ja uchwalona, żeby ja nie, jestem, nie podlegał naciskom. Ja jestem za tym, żeby w pewnych sprawach decydował interes publiczny, a nie doraźny interes polityczny tej czy innej formacji i jestem za tym, żeby w tej sprawie w parlamencie odbyła się rzetelna debata. Nie rozumiem trochę głosów części opozycji, która rozumuje na zasadzie takiej, że im gorzej, tym lepiej. Czyli z jednej strony domaga się natychmiastowych zmian, a z drugiej strony mówi, my nie będziemy uczestniczyć w pracach parlamentarnych nad zmianą prawa, która mogłaby nas zabezpieczyć przed tego rodzaju sytuacją w przyszłości, dać nam asumpt do tego, żeby dokonać tutaj odpowiednich także zmian osobowych. I na koniec, Polska poparła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, ale tylko na poziomie Unii Europejskiej, a nie poszczególnych państw, co oznacza, że Polska będzie mogła do tego dochodzić wolniej. Czy takie stanowisko, które chyba jest polskich negocjatorów sukcesem, jest. Było właśnie również uzgodnione z prezydentem, bo ono jest sprawą długofalową. Oczywiście, że pan prezydent rozmawiał też z panem premierem po wielokroć w tych sprawach. My rozmawiamy tutaj z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Ja uznaję konkluzję szczytu Rady Europejskiej z wczoraj za sukces Rzeczypospolitej, za sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jestem przekonany, że zwrócenie uwagi na tą sprawiedliwą transformację, na potrzebę zabezpieczenia środków na zmiany, jeżeli chodzi o polski miks energetyczny, to są dobre rozwiązania i oświadczenia i bardzo wyraźnie to wczoraj, no już nawet nie wczoraj, tylko dzisiaj wybrzmiało, że Polska tutaj, z uwagi także na kwestie wszystkie historyczne, zaczęliśmy od historii, nie jest dzisiaj w sytuacji takiej jak bogate państwa Europy Zachodniej. I kończymy. I my musimy tutaj dochodzić do pewnych rozwiązań swoją drogą. Musimy dochodzić do końca szybciej. Minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja. Nie płacisz do maja. Do maja. Oh yeah. Promocja ratalna. Niebanalna. W euro. W euro. Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład pralka Indesit 1200 obrotów, 7 kg, klasa A+++ za 799, za którą teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, tu Mela Koteluk i Grzegorz Turnał. Powiedz mi, co cię napędza? Fortepian czy wokal? Fortepian. Muzyka czy cisza? Cisza. Miasto czy natura? Natura. Napęd elektryczny czy hybrydowy? W mieście elektryczny, a w trasie hybrydowy. Dlatego Grzegorz Turnał wybrał hybrydową Skodę Superb iV. Sprawdź, co ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując lodówkę LG z systemem No Frost zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego zapłacisz 2199 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski i skrót informacji. Brexit niemal pewny. Partia Konserwatywna zdecydowanie wygrywa wcześniejsze wybory parlamentarne na Wyspach Brytyjskich. Są częściowe wyniki głosowania. Ugrupowanie premiera Borisa Johnsona przekroczyło próg 326 mandatów, oznaczający, że będzie mogło samodzielnie rządzić. Po zdecydowanej przegranej lider brytyjskiej opozycji już zapowiedział dymisję. Partia Pracy Jeremy'ego Corbyna ma jeden z najgorszych wyników od końca II wojny światowej. Partia Konserwatywna zanotowała z kolei najwyższe wyborcze zwycięstwo od czasów żelaznej premier Margaret Thatcher. 240 kg narkotyków mógł przemycić do Polski w ciągu ostatnich 4 lat gang rozbity przez stołecznych policjantów. Zatrzymano 13 osób. Policyjni antyterroryści weszli do ponad 20 mieszkań i domów na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Skonfiskowali amfetaminę, marihuanę i kokainę sprowadzone z Niemiec i Holandii. 11 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu. 38 lat temu komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny. Na ulicach pojawili się żołnierze, były czołgi i transportery opancerzone. Wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę korespondencji i godzinę policyjną. O północy 13 grudnia rozpoczęły się aresztowania opozycjonistów. Ernest Bryl mówi, że w całym kraju zapanował chaos. Wszystko nagle stało się nielegalne. I nawet ci komisarze wojskowi, oni po prostu nie wiedzieli, co robić. Ten stan był stanem jakiegoś bałaganu okropnego. Niewiedzy, zamknięcia wszystkiego, nie można się było ruszyć. No a poza tym takiej całkowitej pustki w sensie, że no jak będzie dalej. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Do wtorku dowiemy się, ile zapłacimy za prąd. Kończą się negocjacje w tej sprawie, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Rząd nie przedłuży swojej interwencji, czyli zamrożenia cen, a jak wynika z komentarzy ekspertów i przedstawicieli firm energetycznych, we wnioskach dotyczących taryf od nowego roku znalazły się postulaty wprowadzenia daleko idących podwyżek. Czytamy w dzienniku. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin w rozmowie z gazetą powiedział, że każde przedsiębiorstwo kalkuluje własną taryfę i w stosunku do 2018 roku stawki we wnioskach są dużo wyższe i odzwierciedlają zmianę sytuacji w energetyce. To szef urzędu wydaje zgodę na wnioskowane przez firmy podwyżki cen dla klientów indywidualnych i negocjuje z firmami ich wysokość. Na ceny energii wpływa unijna polityka regulacyjna. Polski rynek energii przygląda się trwającym w Brukseli negocjacjom na temat neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Filip Grzegorczyk, prezes grupy Tauron, jednej z czterech największych polskich firm energetycznych, liczy na to, że Polsce uda się wynegocjować odpowiednie rekompensaty z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma pomagać państwom odchodzącym od węgla. Liczymy na owocne dyskusje na szczycie Unii Europejskiej, no bo liczymy na to, że ta transformacja sektora będzie wsparta uzasadnionymi skądinąd pieniędzmi. Chodzi bowiem o to, że można od nas wymagać zmiany w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też patrzmy na realia. 80% energii produkuje się w Polsce z węgla, więc przestawienie wymaga czasu i pieniędzy. Unijna strategia zakłada, że do 2050 roku gospodarka Unii Europejskiej stanie się neutralna dla klimatu. To oznacza, że będzie pochłaniać tyle samo dwutlenku węgla, ile emituje. Ekonomia w Trójce wróci po 9 na audycję Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. No jeszcze prognoza w Warszawie, zachmurzenie całkowite. No i właściwie poza tym, że rano mgły może stopniowo będą ustępować, to w ciągu dnia będzie pochmurno.

I teraz możemy zadać sobie pytanie, czy to, co wykona nasz gość, będzie równie pogodne i taneczne, jak piosenka dnia. Piotr Bucharty, dzień dobry. Będę się bardzo starał, bo zasłuchałem się, ale ostatnio jakby mniej niż zwykle chodzę po dyskotekach. Nie wiem, teraz czy się odnajdę w tej rytmice. Ale... To błąd. Pan powinien trzymać z młodzieżą. To trochę o tym będzie ta piosenka dzisiaj. Tak? Ja nie miałem czasu komponować, bo byliśmy bardzo zajęci i Krzysztof też, przepraszam, ale jest chory, pan wątroba śledziona, takie rzeczy. My się wczoraj nagrywali. Czy będzie wiersz? Nie, ja chciałem tylko się pochwalić, że ta piosenka jedna, cośmy tutaj u pana grali, to teledysk teraz ma robiony. I tak. Z niejaką dumą, z wielką dumą się pochwalę, że Wojtek Smarzowski robi zdjęcia i zaczęliśmy je wczoraj. A scenariusz kto robi? Też Wojtek wymyślił. No więc właśnie... Tak. Ale można się pojawić, jakby pan wpadł. I wszyscy państwo, na przykład we wtorek wieczorem do Hybryd, to tam będziemy... Można się znaleźć w Wojciecha Smarzowskiego obiektywie, bo tam mamy takie otwarte zaproszenie dla państwa. Nie, no i będziemy tam grać. Nie przyjdę, bo panu zajmę cały kadr, wie pan. No ale to było, ja nie wiem, no ja bym tam pana nie wycinał. Niech se pan nam zajmie na chwileczkę. No zobaczymy, ale czy to znaczy, że pan nie ma dzisiaj piosenki? No więc właśnie, po wczorajszym dniu mimo wszystko wróciłem. Ja się nie przeziębiam, jestem z pokolenia bardziej zahartowanego niż Krzysztof. Tak. I napisałem tę piosenkę, zwłaszcza, że zobowiązywała mnie data, bo siedziałem w nocy i wie pan. No jasne. I napisałem taką piosenkę pod roboczym tytułem, ona będzie jakieś takie déjà vu. O, to pan makaronizmy wkłada tutaj. No tak. To się pisze déjà vu. Déjà vu, tak nawet napisałem, ale obok sobie napisałem też po polsku, żeby... Bardzo dobrze. Tak. I tutaj jest jedną rzecz, muszę wytłumaczyć, bo tu się pojawia taki termin, ja nie wiem, czy to będzie czytelne, obatel. To jest obywatel, ja tylko krótki. Wie pan, o co chodzi. To on się tu pojawi, żeby nie było, że ja niewyraźnie. I jeszcze, jeśli chodzi o orła, bo tu się pojawia też ptak. Tak. To ja wiem, że docelowo on jest przedni. No może. Ale że jak się mówi, że biały, to się może mylić z bielik. Stąd to właśnie ta wątpliwość taka, prawda? Proszę pana, czy pan nie za dużo tłumaczy? Dobra, jadę. To rzeczywiście. Nie wiem, czy się da zatańczyć? Ciekawe, czy państwo tam tańczą przed głośnikami. Tu dwie wieże, tam burdelik i to dumne zwierzę. Chyba orzeł bielik na bejsbolu, na pościeli i ta nowa mowa obateli. Paru znaczeń nie złapałem. Kto nie skacze, ten pedałem. I co z tego, że nie skacze? I dlaczego się tłumaczę? I to przed kim? Przed zastrańcem. Co skarpetki ma z powstańcem? Czy to znaczy, że się lękam? Czy to o tym ta piosenka? Tu dwie wieże, tam burdelik i to dumne zwierzę. Chyba orzeł bielik na bejsbolu, na pościeli. nowa mowa. Obateli opowiadam głupie rzeczy. Może czas się zacząć leczyć. Tu się przecież nic nie dzieje, póki wódka nie drożeje. A że grudzień to, kolego, 13, to co z tego się nie dzieje, a się śni takie jakieś déjà vu. Wie pan, budzi się pewnego ranka i znowu nie mam tyle ranka takie. Tak, skończę, no bo... Sorry, ale mnie panu podobało mi się, dlatego że pan tutaj podszedł do tego obiektywnie i w zasadzie nie był pan ani przeciw, ani za. Tak, tak, to człowiek się próbuje odnaleźć w rzeczywistości. Jak taki obserwator, szklanka i oko, nie, jak to było? Szkiełko. Szkiełko i szklanka. Tak. Także bardzo pochwalam pana. Czuję się pochwalony. Będzie mi z tym lepiej przez resztę dnia. Piotr Bukartyk wykonał, jeszcze gdy pan bity dołożył, to było do tańca. Bitki tutaj dołożę chyba wołowe. Niestety sam sprowokowałem koszmarny żart, którym pan popsuł cały swój występ. Nie mogłem się powstrzymać, to taka otwarta wódka. Tak, mógł się pan powstrzymać, a nie udało się. Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. A dziś w programie będzie bardzo muzycznie. Podróżnicy, ale także muzycy i producenci muzyki Łukasz Sobolewski i Oskar Zieliński wydali właśnie niezwykłą płytę African Tapes. Jak powstała, opowiada Łukasz Sobolewski. African Tapes to jest album, który powstał na podstawie sampli z kaset, które przywieźliśmy z Gambii. Kupiliśmy je tam na bazarze, który nazywa się Serekunda. To są kasety z afrykańską muzyką z lat 80. Zgraliśmy je do wersji cyfrowej, posamplowaliśmy i z tego powstał cały album. Jak wpadłeś na ten pomysł? To było tak, że jadąc do Gambii myślałeś, żeby coś takiego zrobić. Ty też, nie wiem, trafiłeś na ten bazar, usłyszałeś tę muzykę i stwierdziłeś, kurczę, trzeba to jakoś wykorzystać, nie może tak tutaj zostać, trzeba to pokazać światu. W ogóle z afrykańską muzyką to jest tak, że ona jest bardzo ciekawa, ponieważ tam ogromną rolę odgrywa sekcja perkusyjna. Pamiętam kilka lat temu, jak byłem pierwszy raz w Gambii, trafiliśmy jakimś cudem na ślub i na wesele, w którym z 8-osobowego zespołu 5 osób stanowiło sekcję perkusyjną, więc wtedy coś mi zaczęło świtać. Natomiast tym razem, jako że tworzę z moimi kumplami projekt, który się nazywa Chłopaki w podróży, jest to seria podróżnicza i za każdym razem, kiedy montujemy odcinki z tej serii, oni potrzebują jakiejś nowej muzyki, więc stwierdziłem, że skoro i tak będą potrzebowali jakiejś muzyki, która będzie adekwatna do miejsc, w których byliśmy, to fajnie będzie zrobić taki album, to będzie fajna, kreatywna sprawa. A przy okazji pomyślałem, że dzięki temu albumowi, temu, że wyjdzie w wersji fizycznej, będzie można coś oddać w Afryce, ponieważ część zysku z tego albumu przekazujemy na organizację charytatywną do Gambii. Przywracasz też, zdaje się, tę muzykę po prostu światu. Tak, zdecydowanie. Akurat jeżeli chodzi o muzykę, która pochodzi z Afryki, to reggaetony, które są teraz bardzo popularne, bo słuchacie w popie, słuchacie w rapie, w ogóle w Ameryce Południowej i tak dalej, one biją rekordy popularności. To jest muzyka, której rytmika jest bardzo zbliżona do tego, co wywodzi się z Afryki. Zresztą na przykład samo reggae i mieszkańcy Jamajki to są potomkowie niewolników wziętych z Gambii, między innymi. Także tam jest to połączenie geograficzne i jest to muzyka, która ma po prostu ogromny wpływ na to, czego obecnie słuchamy. Na jakie kasety, na jakich artystów trafiliście w czasie tej wyprawy i o jakich artystach mówimy? Z jakich lat? To jest tak naprawdę grupa twórców, która została nam polecona przez pana na bazarze Serekunda. No bo ja przyznam się szczerze, oczywiście znam Fela Kuti i kilka innych wielkich nazwisk z tego kontynentu. Natomiast jak spojrzałem na osobę, która się nazywa Baba Mal na przykład, to nie wiedziałem w ogóle, czego się spodziewać, więc poprosiliśmy pana ze sklepu z muzyką, żeby nam po prostu polecił kilka kaset, które on uważa, że są dobre. No i w ten sposób staliśmy się posiadaczami tych taśm. Powiedz, jak już to wyglądało, kiedy wróciłeś z tymi kasetami do Londynu? Jak dalej wyglądał proces przygotowania tej płyty, którą teraz już możemy w całości posłuchać? Faktycznie te kasety przebyły dosyć długą drogę i my przebyliśmy długą drogę z tymi kasetami. Bo nie dość, że pojechaliśmy po nie samochodem do Gambii, czyli jakieś tam, podejrzewam, 8 czy 10 tysięcy kilometrów, to kasety wróciły ze mną do Londynu, gdzie mieszkam. Później kasety trafiły do Warszawy, gdzie zostały zgrane do wersji cyfrowej przez Oskara Zielińskiego, z którym wyprodukowałem ten album. I później w wersji cyfrowej razem z Oskarem Zielińskim przyjechały do mnie do Londynu, gdzie ten album powstał. Wydaje mi się, że też było fajne, że razem z Oskarem robiliśmy ten album w Londynie, bo akurat dzielnica, na której mieszkam, nazywa się Lewisham, jest dzielnicą, w której jest bardzo duży procent ludzi niebiałoskórych. Więc jest tam bardzo duża mieszanka i są pewne rejony, w których ten klimat jest naprawdę bardzo zbliżony do tego, co widzieliśmy w Afryce. Jakie były reakcje na tę muzykę w nowej wersji? Jak dotychczas reakcje są bardzo dobre, ponieważ część ludzi kojarzy w ogóle tę muzykę z Chłopaków Podróży, a część osób jest w ogóle bardzo zainteresowana tym, że można posamplować coś, czego nie znali, bo oczywiście nie wymyśliłem samplingu, ale jeżeli chodzi o sampling kaset z lat 80. z Afryki, czy nawet starszych, no to myślę, że szczególnie w Polsce niewiele osób coś takiego zrobiło. Chłopaki z Polski, kasety z Afryki, produkcja w Londynie i postprodukcja znowu w Polsce. Polecamy African Tapes, niezwykły album Łukasza Sobolewskiego i Oskara Zielińskiego, pełen fantastycznej, gorącej muzyki. Audycja podróżna. I jeszcze rzut oka na najnowsze doniesienia ze świata podróży. Hongkong najchętniej odwiedzanym miastem świata według badania Euromonitor International. W mijającym roku odwiedziło go prawie 27 milionów turystów. Na drugim miejscu Bangkok z blisko 26 milionami odwiedzających. Jeżeli chodzi o Europę, na szczycie listy Londyn 19,5 miliona turystów, za brytyjską stolicą Paryż 19 milionów zwiedzających. Tymczasem portal kajak.pl przeanalizował najpopularniejsze kierunki lotniczych podróży Polaków. Najczęściej latamy do Londynu i Rzymu, ale coraz popularniejsze stają się też na przykład Seszele. Liczba polskich odwiedzających to wyspiarskie państwo skoczyła o prawie 300%. I na koniec jeszcze zła wiadomość. Jest jednym z symboli Dolomitów, który, jak przekonują naukowcy, może zniknąć w ciągu najbliższych 25-30 lat. Chodzi o lodowiec Marmolada. Według ostatnich analiz tylko w ciągu ostatniej dekady stopniał aż o 1/3. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. A my w tym samym składzie, jak rozpoczęliśmy i powiedzieliśmy dzień dobry, teraz mówimy do usłyszenia. Ten skład to Piotr Łodej, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Dziękuję bardzo za to, że Państwo byli z nami, że Państwo odzywali się, dzwonili, pisali, a przede wszystkim, że słuchali. Jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się ponownie w niedzielę.